Azt is 110 dinárt. Mikor hozott ki? Hol vagy rá megint? Hozzá, aki 110 dinár. Hol vagy? Mi? Na, hozz, aki 110 dinárt. Hozz már 110 dinárt ki ma. Nem is segít a cégnyírjuk, itt vannak az emberek. Én adom neked, vagy telned vagy. Mondom szépen, hogy adj már 110 dinárt már. Ott voltál, bejött és nem adta. Attila, nekem az első, hogy elvigyék a virágaimat. Mondom, hogy akkor is elvitték volna. Már adtam volna az asztal, már a százast, már mondom, hogy adna ide, és nem tudom. Na mindegy, na megyek. Én szerintem... Nagyon, most jövő, nem jövő. Nem, még kérdezett. Thank you.